الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. يجب أسيس كاردشتر أبي هريرة عن حديثي بخار مسلم ده يرضي قدر إله بيقال مبفد بزمش تركي تسبيح سبحان الله سبحان الله عدم نار الجن وتصفيق تصفيق التصفيق للنساء يعني القشلمك نادر قدر نار الجن بو بيقال مبفد bu hadisi hiç şüphesiz ki namaz da imam hata yaptığı zaman nasıl kadınlar nasıl alkışlayarak yani alkışlama yapmayla uyarıyor ve adamlar da imamı yani yanlış yaptığı zaman şu şekilde yani oturacağı zaman kalktığı zaman veyahut da rüküye yaptığı zaman secde yapacağı zaman yani tesbihle Subhanallah'la uyarıyor bu şekilde ama bu alimlerin dediği kadarıyla hiç şüphesiz ki ne birinci olarak hiç şüphesiz dediği kadarıyla bu namaz için değil. Bu namaz için değil. Namazın dışarısında da. Namazın dışarısında da. Bu da nedir? Hiç şüphesiz ki alınmıştır. Hiç şüphesiz ki alınmıştır. Yani alkışlama konusu kadınlara benzemektir. Erkeklerin alkışlama konusu kadınlara benzemektir. Bu bir. İkincisi de hiç şüphesiz ki neye? Kafirlere benzemektir. Yani kafir olan adamlara benzemektir diyoruz.